sumugal ako kahit alam kong talo. Iginugol ko lahat ng oras ko sa'yo para maramdaman mo lang na ganyan kita kamahal. Pero pa sana'y di na lang kita nakilala. Sana'y di na lang kita nakasama. Sinaktan mo lang ako. Sana'y di na lang sana nagising sa magandang panaginip. Kung madaratan ko lang ang umaga kay sakit, di na sana niyakap ang kunwari mong bakit. Halos napakasaya ko. Halos di maipinta yung mga ngiti sa labi ko. Yung tipong sabay tayo nag-good morning sa isa't isa. Yung tipong sabay tayong nag-aalala. At tanong na kumain ka na ba? At asan ka? Wish closer. Wish. Yung lambing na di na tayo mapaghihiwalay. 107. Kaso, lahat ng yun ay akala ko lang pala. Dumating yung umaga na nagbago kang bigla. Yung lambing, pagmamahal, tuluyan na ngang nawala. Nasaan na yung dating ikaw? Yung dating ikaw, nakapagkasama ko. Yung puso ko humihiyaw. Mahal, miss na kita. Kailan ka ba babalik? Miss ko na yung init ng iyong yakap. At namiss na yung halik. Pero kung usapang pagbabalik, mukhang malabo na. Dahil lahat ng pagkukulang ko, wala eh. Napunan na ng iba. Sana'y di na lang kita nakilala. Sana'y di na lang kita nakasama. Sinaktan mo lang ako. Sana'y di na lang kita. Wishers, we are the Vandal Lapis. For more Wishclusive videos, click here to subscribe.